خالی چون گل میاد خاری Thank you. وقتی در سودا میرفت به باستان بیخیش تنم کردی بوی گل و ریحان